ได้บวชอยู่วัดเมื่อปีพ.ศ. 2531ผมมีโอกาสได้บวชจำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อผมกราบเรียนท่านก็ถามว่ามึงจะบวชจริงๆเหรอเพื่อให้ท่านแน่ใจผมจึงกราบเรียนว่าผมจะบวชจริงๆครับท่านรับทราบในขณะนั้นมีพระอยู่เต็มวัดไม่มีกุฏิว่างหลวงตาท่านให้ความเป็นธรรมกับพระทุกองค์ในวัดเท่ากันผมภูมิใจมากที่หลวงตาท่านให้ความยุติธรรมกับทุกคนใครๆก็อยากอยู่วัดป่าบ้านตาดพยายามทุกทางที่จะอยู่กับท่านจะให้ท่านทำอย่างไรได้จะให้ท่านไล่พระออกได้อย่างไรเพราะพระที่วัดก็อยู่กุฏิองค์ละหลังองค์ละหลังอยู่แล้วจะให้ท่านไปชี้ให้องค์นี้ไปเสียจะเอาคนนี้เป็นแขก VIP มาบวชคุณจะต้องไปอยู่ที่อื่นท่านไม่ทำตอนที่ผมบวชกุฏิเต็มหมดหลวงตาท่านก็ปรารภกับหลวงปู่ลีบอกกับท่านว่าหมึกมันจะบวชหลวงตาพูดกับหลวงปู่ลีอยู่ 2-3 ครั้งหลวงปู่ลีจึงต้องออกไปจำวัดที่อื่นให้โอกาสผมได้บวชอยู่ที่วัดหากหลวงปู่ลีท่านไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นผมคงไม่มีโอกาสได้บวชอยู่กับท่านในช่วงนั้นหลวงตาท่านยังแข็งแรงท่านออกมาเทศให้พระฟังตอนกลางคืนท่านถามผมว่ารู้เรื่องไหมนั่งหลับเวลาฟังเทศหรือเปล่าล่ะหลวงตาท่านสึกให้ผมและทำน้ำมนต์พรมให้ผมด้วยผมภูมิใจมากแม้กระทั่งตอนที่ทำบุญบ้านผมก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านทำน้ำมนต์ให้ผมยังเก็บน้ำมนต์อยู่จนทุกวันนี้